فرائض بجا لاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ ڈرتے نہیں تو پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تین قسمیں کھا کر۔ پہلی قسم کھائی ہے چاند کی، دوسری قسم کھائی ہے رات کی، اور تیسری قسم کھائی ہے صبح کی۔ اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تینوں قسموں میں بھی بڑی حکمت اور بڑی تنبیہ ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ جو چاند ہے، یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، ایک حالت پر نہیں رہتا۔ اسی طریقے پر جو رات ہے وہ بھی ایک حالت پر نہیں رہتی، کبھی لمبی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ رات ہی رہے، بلکہ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ صبح بھی آتی ہے جب روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو ان تینوں سے یہ خلاصہ نکلا کہ ہر وقت احوال یکساں نہیں رہتے۔ آج جو یہ کفار اپنے کو طاقتور محسوس کر رہے ہیں، عن قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ کمزور سے کمزور تر ہو جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان بظاہر بالکل بے کس اور بے بس نظر آ رہے ہیں، جلد ہی وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں قوت سے سرفراز فرمائیں گے، کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ جیسے رات چھٹ جاتی ہے، اجالا آ جاتا ہے، اسی طرح یہ گمراہیاں چھٹ جائیں گی اور روشنی پھیل جائے گی۔ لہذا کیسے ہی حالات ہوں، کبھی کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے احوال کے درست ہونے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ تینوں قسمیں کھا کے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو آگ ہے یہ بہت بڑی آفت ہے، اور یہ ویسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ چاہے تو آدمی ڈر کر کے اپنے معاملات کو درست کر لے، اور نہیں ڈرے گا تو پھر فتنے در فتنے میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر نقشہ کھینچا ہے آخرت کا کہ ہر انسان اپنے کیے کے اعتبار سے قید میں رہے گا، رکھا جائے گا۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد جنت اور جہنم میں جانا ہے، یعنی کفار اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں محبوس ہوں گے، اور جو اصحاب الیمین ہیں جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ، تو دونوں کے عقیدے اور عمل کا نتیجہ ظاہر ہوگا، اہل ایمان جنت میں رہیں گے، اہل کفر جہنم میں رہیں گے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ پھر اہل ایمان حساب دے کے نکل جائیں گے، لیکن اہل کفر حساب نہیں دے پائیں گے، اور بالآخر انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ مگر چند ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے اللہ کے مقربین بندوں میں جن کو لائن میں لگنا ہی نہیں پڑے گا، وہ ڈائریکٹ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، بغیر کسی حساب کتاب کے ان کو جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا، پاس ملے گا، گرین چینل سے چلے جائیں گے. تو فرمایا کہ ہوشیار رہو، اللہ کا نظام ہے، زبردست نظام ہے، کوئی بچ کے نہیں جا پائے گا، سب کو چیک پوسٹ سے گزرنا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا، پھر سب جنت میں جب سب چلے جائیں گے جنتی، تو ان کو خیال آئے گا کہ بہت سے لوگ دنیا میں تھے اور اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جہنم میں چلے گئے. تو ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہ جہنمیوں سے براہ راست بات چیت کر پائیں گے، تو پوچھیں گے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا، تمہاری تو مت ماری گئی، تم تو جہنم میں چلے گئے، کس وجہ سے تم جہنم میں داخل ہوئے، وجہ کیا بنی؟ تو اب یہ کفار ہائے واویلا کرتے ہوئے کہیں گے کہ بس کیا بتائیں، ہماری قسمت پھوٹی ہوئی تھی، ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے، نہ مسکین اور فقیر کو کھانا وانا کھلاتے تھے، بس الٹی سیدھی باتوں میں پڑے رہتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے، غلط سلط عقیدے ہم نے گڑھ لیے تھے، روز جزا کا ہم انکار کرتے تھے، یہ ہمارا دنیا میں مشغلہ تھا، آج اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. گویا نہ عقیدہ درست تھا نہ عمل درست تھا، اور اسی میں لگے لگے ہمارا موت کا وقت آ گیا، جس کا ہم انکار کرتے تھے، جس پر ہمیں یقین نہیں تھا. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، اب سن لو، اب تم جب یہاں آ گئے تو کوئی سفارشی تمہارے حق میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. جن پہ تم نے تکیہ کر رکھا تھا، معبودان باطلہ، ان کے تو خود ہی لالے پڑے ہوئے، وہ خود ہی جہنم میں جائیں گے. جو تمہارے بڑے بڑے لیڈر تھے، چودھری تھے، نیتا تھے، جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ نیا پار لگا دیں گے، ان کی تو خود ہی ہوا خراب ہوگی. اور جو اہل ایمان ہیں، ان کو تمہارے بارے میں سفارش کا اختیار ہی نہیں دیا جائے گا. جب اختیار ہی نہیں دیا جائے گا تو سفارش کا کیا سوال؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے سفارش تھوڑی چل سکتی ہے کہ جو چاہے کھڑا ہو جائے. وہاں تو بڑے بڑے پیغمبر بھی سفارش جب کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کا انہیں حکم ہوگا اور اجازت ملے گی، اور وہ بھی لمیٹڈ ہوگی، اتنے حد تک سفارش ہو سکتی ہے، اوروں کے بارے میں نہیں. پھر ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب پیغمبر آئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھیں، نصیحت تمہارے سامنے کی جاتی تھی، تو تم تو اس سے ایسے منہ موڑ کے بھاگتے تھے جیسے کوئی گدھا شیر کی آواز سن کر کے یا غل غپاڑا سن کر کے بھاگتا ہے بدحواسی کے عالم میں، اسی طرح تم قرآن سن کر کے بھاگا کرتے تھے اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی صحیفہ پکڑا دیا جائے کھلا ہوا، جس کے اندر تمہاری نجات کے بارے میں پروانہ لکھا ہوا ہو، اور تم جو ہو کسی طرح کے پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اور یا ایسے صحیفے ہمارے سامنے لائے جائیں جن میں یہ لکھا ہوا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو، تب ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ان کی حیلے بازیاں ہیں، بہانے ہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے. مگر ہم تمہیں سنا رہے ہیں نصیحت کی باتیں، جو چاہے نصیحت پکڑے، کارآمد بنے، کامیاب ہو. اور بھائی جس کو نہیں بننا تو اپنی راہ لے. اور یہ بھی سمجھ لے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کوئی بھی نصیحت نہ حاصل کر سکتا ہے نہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. اللہ کی ذات وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ذات ہے جو مغفرت کرنے والی ہے. بڑے سے بڑے پاپی اور گنہگار کو بھی وہ منٹوں سیکنڈوں میں بخش دیتا ہے اگر ندامت کے آنسو اس کے سامنے بہائے جائیں اور اس سے معافی طلب کی جائے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ خیر الغافرین ہے. فرمایا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. سچ کہتا ہوں اور قسم ہے چاند کی، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. یعنی بہت ہی پختہ بات کہی جا رہی ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ کا اندیشہ نہیں ہے کہ جہنم بڑی بھیانک خطرناک چیز ہے. نذیر للبشر، انسانوں کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، جو کوئی چاہے تم میں سے آگے بڑھے یا پیچھے رہے. راستے تو کھلے ہوئے ہیں، یا تو ڈر کر کے معاملات اللہ سے درست کر لے، اور نہیں ڈرے گا تو پیچھے ہی رہ جائے گا، پھسڈی رہ جائے گا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں میں پھنسا رہے گا، مگر داہنی طرف والے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کو نہیں روکا جائے گا. فی جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وہ جنتوں میں ہوں گے، باغیچوں میں، اور پوچھیں گے سب مجرموں اور گنہگاروں کا حال کہ تم کو کس چیز نے دوزخ میں ڈالا. پوچھیں گے تم کیوں چلے گئے، بڑی ڈینگے ہانکا کرتے تھے دنیا میں، منہ بھر بھر کے باتیں کیا کرتے تھے، اب کیوں چلے گئے یہاں. تو وہ جواب دیں گے، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وہ بولے کہ ہم نہ تھے نماز پڑھنے والوں میں، اور ہم نہ تھے کھانا کھلانے والے محتاجوں کے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بگھارتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حتى أتانا اليقين. اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ آ پہنچی ہم پر یقینی بات، یعنی یا تو موت آ گئی یا یہ قیامت کے دن ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پھر نہ کام آئے گی ان کے سفارش کرنے والوں کی سفارش، کوئی کرے گا بھی نہیں. کام تو جب آئے جب کوئی کرے، اور کرے گا بالفرض تو کوئی اعتبار نہیں اس کا. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پھر تم کو کیا ہوا کہ نصیحت کی باتوں سے منہ موڑتے ہو. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکے ہوئے. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٌ، جو شور مچانے سے یا شہر کی دھاڑ سے بھاگ رہے ہیں حواس باختہ ہو کر. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے کھلے ہوئے صحیفے. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں پر وہ ڈرتے نہیں ہیں آخرت سے. اصل بات یہ ہے. كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ، کوئی نہیں یہ تو نصیحت ہی نصیحت ہے. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور وہ بغیر اللہ کے چاہے نصیحت قبول نہیں کریں گے. هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور وہی بندوں کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ خاص طور پر کفار و مشرکین کے لیے سخت تنبیہی آیات ہیں کہ حجت تم پر تام ہو چکی ہے، نصیحت تمہارے اوپر اتاری جا چکی ہے، پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو تمہارے پاس بھیجا جا چکا ہے، قیامت کی باتیں تمہیں بتائی جا چکی ہیں. اب بھی اگر تم انکار اور تکذیب کے راستے پر رہو گے تو انجام بہت خطرناک ہے، بچنے والے نہیں ہو. اور اس میں مت رہنا کہ میاں فلا معبود ہمیں بچا لے گا اور فلاں استھان پر ہم نے اگر منت چڑھا دی تو ہمارا کام بن جائے گا. یہ سارے وہ پتے ہیں جو قیامت میں ہوا دے جائیں گے، انہیں خود اپنی جان بچانی بھاری پڑے گی، تمہیں کہاں سے بچا پائیں گے. اس لیے سب کے سب رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، جو اہل التقویٰ بھی ہے اہل المغفرہ بھی ہے. اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے مغفرت طلب کرنی ہے، وہی معافی دے سکتا ہے، وہی گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، اسی کے پاس مغفرت اور رحمت کے خزانے ہیں. بڑے سے بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی طرف آئے. اس لیے سورت کا اختتام اہل المغفرہ پر کیا گیا ہے کہ کتنے ہی بڑا اپنے دور کا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، امید لے کر کے آئے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آئے اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو رحمت اور مغفرت سے سرفراز فرمائے. ماہ مبارک کے چند لمحات گویا باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکت سے اس ماہ مبارک کی برکت سے پوری امت کے لیے انسانیت کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے. اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے الہ العالمین اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. ہماری مساجد کو حسب سابق آباد فرمائیں. دینی سرگرمیوں کو حسب سابق جاری فرمائیں. خاص طور پر اس وقت ہمارے فلسطین بھائی بڑے مظلوم ہیں جن پر انتہائی وحشیانہ اور دہشت گردانہ کارروائیاں اسرائیل کے دہشت گرد فوجی ذرائع کے ذریعے سے کی جا رہی ہیں اور مسجد اقصی کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے. ہر مسلمان کا دل ان واقعات سے چھلنی ہے اور اپنی بے بسی پر دل محسوس کر کے ہر مسلمان رہ رہا ہے. الہ العالمین آپ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری نصرت فرمائیے. ہمارے اندر خصوصاً جو مسلم حکومتیں ہیں ان کے حکمراں ہیں ان کے اندر دینی حمیت پیدا فرمائیے. حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرمائیے. الہ العالمین ہر طرح کی آزمائش سے ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہمارے تمام اعزاء اقربا ان سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیے. جو بھی ہمارے محبین محسنین ہیں یا جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا کہہ رکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے الہ العالمین ان سب کے لیے خیر عافیت کے فیصلے فرمائیے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 105 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سن 2022 میں دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے، تو ان کے اس دعوے کی کیا حیثیت ہے؟ وضاحت فرمائیں. جواباً عرض ہے کہ یہ بات تو طے ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی جن کا نسبی تعلق سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگا اور وہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے اور مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا ظہور اور ان کی پیدائش یقینی ہے اور وہ ایسے وقت میں ان کی شناخت ہوگی جبکہ مسلمانوں کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے کہ کس کو اپنا والی بنائیں، تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ حضرت امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، مگر وہ معذرت کریں گے اور خفیہ طور پر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے، لیکن وہاں بھی دوران طواف انہیں پہچان لیا جائے گا اور مجبوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص توفیق اور نصرت سے امت کی قیادت و سیادت کا فرض بحسن و خوبی انجام دیں گے، اور انہی کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا، اور انہی کے زمانے میں بعد میں سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وزیر بن کر کے کام کریں گے۔ یہ تفصیلات کتب احادیث میں موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ فلاں سال میں ان کا ظہور ہو جائے گا یہ بے بنیاد بات ہے، یہ اللہ تعالی کا راز ہے کہ ان کا کب ظہور ہوگا، کس زمانے میں ہوگا، کس تاریخ میں ہوگا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے۔ کسی روایت میں، کسی حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہذا یہ دعویٰ کرنا حتمی طور پر کہ امام مہدی تشریف لانے والے ہیں اگلے سال، یہ دعویٰ بالکل بے دلیل اور ناقابل توجہ ہے۔ ہاں یہ کہا سا جا سکتا ہے کہ عن قریب ظاہر ہوں گے، احوال بدل رہے ہیں، بغیر کسی تعین کے آدمی یہ کہہ دے کہ ان کا زمانہ قریب آ رہا ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کے بنسبت آنے والا زمانہ قریب ہے، لیکن یہ کہ 2021 میں آئیں گے یا 2022 میں آئیں گے، یہ سب دعویٰ بے دلیل ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی مومن کے لیے شہادت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ یعنی کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ مجھے اللہ تعالی شہادت نصیب فرمائے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ مجھے اپنے وقت پر شہادت کا درجہ ملے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مشہور ہے کہ انہوں نے شہادت کی بھی دعا مانگی تھی اور مدینہ منورہ میں وفات کی بھی دعا مانگی تھی، اور یہ دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں۔ لوگ حیرت کرتے تھے کہ شہادت اور وہ بھی مدینہ منورہ میں، یہ کیسے ہوگی، لیکن یہ دونوں باتیں ان کی اللہ نے قبول فرمائیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی دل میں تمنا رکھے کہ مجھے شہادت ملے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بلا تعین ہوگا، یہ نہیں کہ فلاں سال مجھے مل جائے یا ابھی مل جائے یا کل مل جائے، بلکہ جب میرا وقت آئے تو شہادت نصیب ہو، اس طرح کی دعا کرنے میں حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں کیا صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بلا اور وبا کے وقت میں موت کی تمنا کی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ کسی بھی پریشانی، تکلیف، وبا کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، پیغمبر علیہ السلام نے صاف منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں دعا کرنی ہی ہے تو اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو زندگی عطا فرمائیے، جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت عطا فرمائیے۔ یہ سب سے معتدل بات ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ دین پر استقامت مشکل ہو جائے، فتنوں کا دور ہو اور ان سے بچنا آدمی کے لیے محال ہو، تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرے کہ میں فتنوں سے بچتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک حدیث میں آپ نے دعا کے اندر یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ وَإِذَا عَرَضْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونَ. اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ جب فتنے کا آپ ارادہ فرمائے تو مجھے فتنوں سے نکال لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے وفات دے دیں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب ایسے ایسے خطرناک حالات پیش آ جائیں تو آدمی کے لیے زمین کے اوپر رہنے کے مقابلے میں زمین کے اندر جانا بہتر ہوگا، یا کسی شخص پر جذب کی کیفیت طاری ہو جائے اور اللہ تعالی کی محبت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ اسے اللہ کی زیارت اور دیدار کا شوق ہو اور اس بنیاد پر وہ موت کی تمنا کرے، تو اس کی گنجائش دی گئی ہے. لیکن کوئی بیماری آ جائے اس کی وجہ سے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حالات پیش آ جائیں اس کی وجہ سے آدمی موت کی تمنا کرے، تو یہ کم ہمتی کی بات ہے اور اس کو پیغمبر علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم ختم کرنے کے بعد اسے چومنا کیسا ہے؟ اگر محبت میں اسے چوم رہا ہے، عظمت میں، اکرام میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسے کوئی شرعی عمل نہ سمجھا جائے، کوئی نہ کرے تو اس پر نکیر بھی نہ کی جائے. سوال کر رہے ہیں کہ معتکف کے والد سخت بیمار ہیں اور بظاہر بچنے کی امید نہیں، اور وہ والد یہ چاہتے ہیں کہ معتکف بیٹا انہیں آ کر دیکھ جائے، تو ایسی حالت میں معتکف شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا اعتکاف توڑ دے اور والد کی تمنا پوری کرے، یا اعتکاف میں رہتے ہوئے یہیں بیٹھ کر ان کے لیے دعائے خیر کرے، اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ والد کی ذات انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ وہ ذات ہے جو بے بدل ہے اور اولاد پر حق ہے کہ ایسے مشکل وقت میں، جبکہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خدمت بجا لائے. اعتکاف سے بڑھ کر عبادت اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی خدمت کرے. اس لیے ہمارا مشورہ تو ایسے موقع پر یہی ہوگا کہ اعتکاف توڑ دے اور والد کی تمنا پوری کرے، اور ان کو خوش کرے، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور جیسے بھی ہو سکے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے. پوچھتے ہیں کہ اگر اعتکاف کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اعتکاف کی حالت میں انتقال ہو جائے تو وہیں اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور اس کی قضا یا فدیہ وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ معتکف کو متلاہٹ ہو رہی ہے، جی متلا رہا ہے، تو کیا وہ ایسی حالت میں مسجد سے باہر جا کر وضو خانے پر بیٹھ سکتا ہے اور متلاہٹ میں کبھی دیر بھی لگ جاتی ہے تو کتنی دیر تک بیٹھنے کی اجازت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں، یہ ایک طبیعی ضرورت ہے. جب تک بھی قے کی شکل بنی رہے، متلاہٹ برقرار رہے، وہ مسجد سے باہر رہ سکتا ہے. پوچھتے ہیں مجھے پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے، جب بھی پیشاب کو جاتا ہوں تو کچھ دیر تک ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ مزید قطرہ آ گیا. اب میں نے اعتکاف کر رکھا ہے تو کیا میں پیشاب کر کے کچھ دیر ٹہل سکتا ہوں اور پھر بعد میں استنجا کر کے آ جاؤں، اس کی میرے لیے گنجائش ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی آپ کو گنجائش ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جب آپ کو مکمل اطمینان ہو جائے تو استنجا کر کے واپس آئیں، اس کو بھی طبی ضرورت کے ملحقات میں اسے شامل کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں مونچھ بنانا اور ناخون کاٹنا کیسا ہے؟ اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ مونچھ بھی بنا سکتے ہیں، ناخون بھی کاٹ سکتے ہیں، بس اس کا خیال رہے کہ مسجد اس سے ملوث نہ ہو، یعنی ناخون مسجد میں نہ پھینکیں، بال مسجد میں نہ پھینکیں، اس کا خیال رکھیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد آدمی نے ناخون کاٹا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ناخون کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر ناخون کاٹتے ہوئے خون نکل آئے اور بہ پڑے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن محض ناخون کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر صلاۃ التسبیح میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ غلطی کس میں ہوئی ہے، کس طرح کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، مثلاً سورہ فاتحہ چھوڑ دی وغیرہ، تو ایسی شکل میں حسب ضابطہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن اگر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے صلاۃ التسبیح میں، اس میں کمی بیشی ہو گئی، 10 کی جگہ 15 پڑھ دی، 15 کی جگہ 10 پڑھ دی، یا کسی جگہ چھوڑ دی، تو اس کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ جب یہ پڑھنا ہی واجب نہیں ہے اس تسبیحات کا، تو اس کا ترک یا تکرار یا زیادتی یا کمی یہ بھی موجب سجدہ سہو نہیں ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ پہلی رکعت میں 9 زائد تکبیریں اور دوسری میں 7 پڑھی جائیں گی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم تو اب تک 6 زائد تکبیریں پڑھتے آ رہے ہیں، اگر اس کی کوئی دلیل ہو تو وہ بھی پیش کی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ اگرچہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن فقہ حنفی کے اندر پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے، اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے، رکوع کی تکبیر سے پہلے، اور احناف کے نزدیک اس کی تائید خاص طور پر سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر ملا کر 5 تکبیریں کہی جائیں گی، تو تحریمہ ایک ہو جائے گی، رکوع ایک ہو جائے گی، دو یہ نکل گئیں اور بیچ میں رہ گئیں 3، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی رکوع کی تکبیر ملا کر۔ تو اس طریقے پر پہلی میں 3 ہوئی اور دوسری میں 3 ہوئی، اس کو حضرات احناف نے راجح قرار دیا ہے، اور یہ احادیث معتبر سندوں سے منقول ہیں، اسی پر اپنے مذہب کا مدار رکھا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ عیدین کے لیے بھی اسی طرح اذن عام شرط ہے جیسے جمعے کے لیے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جیسے جمعے میں ایسی جگہ جمعہ قائم کرنا ضروری ہے جہاں سب کو آنے کی اجازت ہو، اسی طرح عید میں بھی یہی حکم ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ معتکف کا ہاٹ پلیٹ یعنی الیکٹرک چولہا مسجد میں رکھ کر اس سے چائے وغیرہ پکانا کیسا ہے؟ اس میں آگ نہیں جلتی، نہ دھواں اٹھتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ احتیاط کے ساتھ گنجائش ہے، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ مسجد کے حدود سے باہر اس کو رکھا جائے تاکہ کسی طرح کی بے ادبی لازم نہ آئے۔ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے حوض میں کتے نے منہ ڈال لیا تو کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ حوض کتنا بڑا ہے، یعنی اس کی ظاہری سطح کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر 225 فٹ اسکوائر مربع اس کی ظاہری سطح ہے، اس کو ناپ لیا جائے تو وہ بڑے حوض کے درجے میں ہے، مائع جاری کے درجے میں، وہ ناپاک نہیں کہلائے گا۔ اور اگر اس کی سطح اس سے کم ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، سارا پانی نکال کر پاک کرنا ضروری اور لازم ہے۔ پوچھتے ہیں صدقہ فطر کا نصاب کتنا ہے؟ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، صدقہ فطر کا نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی چاندی کے اندر 613 گرام اور سونے میں 87.5 گرام تقریباً۔ لیکن دو باتیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں حساب لگانے میں، ایک تو یہ کہ عید کے دن آدمی جب صاحب نصاب ہو، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ میں تو سال گزرنا شرط ہے، یہاں سال گزرنا شرط نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے اندر ضرورت سے زائد سب مال جوڑا جاتا ہے، اس مال کا مال نامی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زائد سب مال اس میں جڑے گا۔ ضرورت سے زائد کپڑے ہوں، ضرورت سے زائد برتن ہوں، ضرورت سے زائد مکان ہو، ضرورت سے زائد زمین ہو، ان سب کو جوڑا جائے گا۔ اس اعتبار سے صدقہ فطر جن لوگوں پر واجب ہوتا ہے ان کی تعداد زکوٰۃ والوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جن پر بھی اس طریقے پر نصاب پورا ہو، انہیں اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اہتمام سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ بہتر ہے رمضان ہی میں ادا کر دیں، نہیں تو نماز عید الفطر سے پہلے تو ضرور ہی ادا کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے سرفراز فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر، برکت، عافیت، رحمت، ہدایت، امن کا ذریعہ بنائے۔ جو وبا دنیا کے اندر پھیلی بھی ہے، الہ العالمین اس قرآن پاک اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اور محض اپنے فضل و کرم سے اس سے پوری امت اور انسانیت کو نجات عطا فرمائے اور عافیت نصیب فرمائے۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہم کی طبیعت میں افاقہ تو ہے، لیکن کمزوری اور ضعف ابھی کافی ہے، اس لیے سبھی احباب سے گزارش ہے کہ کامل صحت کے لیے دعا فرماتے رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، برحمتك يا أرحم الراحمين.